O, yeah. Wychodzę z domu, jest zimny poranek. Odpalam na dupę i sobie grzanie. Nerwowo chcę policzyć nieodebrane. Niedowierzanie. Bluetooth włączę, widzisz mnie? Siri, cześć, 2-4 pod telefonem. Jak jebany mini jack. Dzwoni stary znajomy. Ma wesele, pyta subtelnie, czy nie przełożymy koncertu na niedzielę. Nim zdążę powiedzieć, żebyśmy nie dawali kwiatów, bo wolą forsa. Ja skłamię, że wjeżdżamy do tunelu i wtedy subtelnie go rozłącz. Dzwoni ta, z którą chcę włączyć moje życie. Właśnie teraz chcę pogadać o kredycie. 400 patyków pyta, damy radę byku. Wbijemy sobie nasze gniazdko, patyk po patyku. Coś przerywa! Dzwonię do dłużnika zjebanej grzeczności. Nie rzucę nazwiskiem, a zresztą to nie ma znaczenia. Bo liczę, że jego nazwisko to kurwa Lannister. Wszystko spoko, pięknie, ale gdy chcę moją pęgę, typ zaczyna palić Jana. Jest jebany Johnny Blazer. Traci zasięg jak fanpage, wiem jak jest. Gdyby mogli, pisaliby mi na page. Telefonu czuję oddech na mym karku. Chryste panie, jakie szczęście, że nie wziąłem ładowarki, yeah. Widziałaś mnie z jakąś inną, coś przerywa. Termin płatności już minął, ale coś przerywa. Co ty taki punktualny, mordo, jestem zaraz. Teraz wjeżdżam do tunelu niczym księżna Diana. Coś przerywa, coś przerywa, coś przerywa. Coś przerywa, coś przerywa, coś przerywa. Coś przerywa, coś przerywa, coś przerywa. Coś przerywa, coś przerywa. Dzwonią znajomi, poinformować gdzie co rusz bywam. Znów się czuję jak Elvis, ktoś mnie znowu widział. Dzwonią nieznajomi, wybaczcie, lecz mogę nie kojarzyć. Znów się czuję jak Brad Pitt, jest mi nie do twarzy. Dzwoni rodzina i mówią, że ich wszystkich wpędzę do grobów. Szukam sposobu, jakby się wymigać. Już wolałbym gadać na klatce o Bogu. Jestem wygodny jak diabli. Ważne, że dla siebie jestem w porządku. Dawno minęły ponad 3 dekady, gdy opuściłem swoją strefę komfortu. Jakie marnowanie czasu. Siedzę i myślę tu o wynalazku. A jak już wymyślę to coś wielkiego, chyba powinienem to robić w garażu. Uzależnienie od netu. O tym nie gadam, nie było tematu. Jakbyśmy się dziś pierwszy raz spotkali, dostałabyś link w pierwszym komentarzu. Stabilizacja. Po co mi złota obrączka na palcu? Złotopisi na ścianach, jak paprotka u dziadków. Iść do lekarza, kiedy ja wolę wypluwać te teksty. Bo dobrze się je czyta, jak ambulans we wstecznym. Obawa o jutro, jak mówię przez iPhone kupiony w Stanach. Ściągam nową aplikację z nadzieją, że nigdy nie będę jej zmuszony składać. Batka mi pada, nie słyszę cię, halo. Tak, będę pamiętał, żeby nic mi się nie stało. Widziałaś mnie z jakąś inną, coś przerywa. Termin płatności już minął, ale coś przerywa. Co ty taki punktualny, mordo, jestem zaraz. Teraz wjeżdżam do tunelu niczym księżna Diana. Coś przerywa, coś przerywa, coś przerywa. Coś przerywa, coś przerywa, coś przerywa. Coś przerywa, coś przerywa, coś przerywa. Coś przerywa, coś przerywa.